Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 30 kwietnia jest 6. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. To nie była pierwsza i ostatnia manifestacja przed Sejmem, protest byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL-u. Papież o groźbie rozpadu Europy, kryzysie wokół Korei Północnej i hipokryzji. Po ciężkiej chorobie zmarł profesor Wiktor Osiatyński. Pikieta przed Sejmem przeciwko ustawie dezubekizacyjnej. Kilkaset niezadowolonych osób manifestowało swój sprzeciw wobec rozwiązań, które obowiązują od stycznia. Nowe regulacje obniżają emerytury tym, którzy służyli w organach bezpieczeństwa w PRL-u. Na pikietę zorganizowaną przez SLD przyszli m.in. przedstawiciele związków zawodowych, służb mundurowych, byli szefowie BOR-u czy byli generałowie policji. Pracowałam w Centralnym Biurze Adresowym. Mój honor został zniszczony, bo ja nic takiego w życiu nie robiłam, przeglądając karteczki w kartotece. Według mnie jest raz, że odpowiedzialność zbiorowa, a dwa, no czysta niesprawiedliwość. Zdaniem byłej opozycjonistki Zofii Romaszewskiej to, że pozbawienie przywilejów odbywa się dopiero teraz, wynika z grubej kreski, a także nieporozumień wokół pojęć patriotyzmu i zdrady. To są służby, które pracowały na rzecz obcego kraju, niezależnie od tego, że oczywiście są to Polacy i pracowali w Polsce i czują się pokrzywdzeni, bo pracowali ciężko. Ciężko bili, najpierw bili wszystkich, później mniej. Na różnych etapach różny stopień był tej brutalności tych służb. Organizatorzy pikiety informowali, że do końca maja powstaną specjalne komitety, które będą zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy zmieniającej uchwalone prawo. Zapowiadają też kolejne manifestacje. W Warszawie maszerował ONR. W rocznicę jego powstania wcześniej policja musiała usuwać blokujących marsz. Do interwencji doszło w zbiegu ulic Nowy Świat Świętokrzyska. Nauczyłem się, bo myślę, że to jest właściwe postępowanie wobec tych faszystów. Blokujecie drogę. Na krótko, na ile się da. Uwaga! Tu policja! Wzywa się do zachowania zgodnego z prawem! Później marsz przeszedł Nowym Światem na plac zamkowy. Europa zagrożona rozpadem z powodu problemów, w tym populizmu. Papież w drodze z Kairu do Rzymu zaapelował o negocjacje i dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu wokół Korei Północnej. Franciszek zakończył dwudniową pielgrzymkę do Egiptu, a z Kairu specjalny wysłannik Polskiego Radia. Wezwanie do odrzucenia radykalizmu i przemocy popełnianej w imię Boga było głównym przesłaniem tej pielgrzymki. Papież powtórzył je dwukrotnie, w pierwszym dniu w czasie spotkania z muzułmańskimi intelektualistami oraz w drugim dniu w czasie mszy dla 25 tysięcy katolików mieszkających w Egipcie. Wszystko to w czasie, gdy powróciły obawy o bezpieczeństwo chrześcijan w Egipcie. Katolikom papież Franciszek mówił też, aby nie byli hipokrytami. Nie ma sensu się modlić, jeśli nie idzie za tym miłość do naszych braci i sióstr. Cała nasza religijność nie znaczy nic, jeśli nie jest zbudowana na głębokiej wierze i czynieniu dobra. Dla Boga lepiej być niewierzącym niż fałszywie wierzącym hipokrytą. W czasie spotkania z władzami Egiptu papież apelował o poszanowanie wolności obywatelskich oraz o prawa dla wszystkich mniejszości. Franciszek złożył też kwiaty w miejscu ubiegłorocznego zamachu na koptów w Kairze i wraz z koptyjskim papieżem Tewodrosem II modlił się za ofiary najnowszych zamachów. Podkreślał, że cierpienie koptów jest także cierpieniem katolików. Wojciech Cygielski, Polskie Radio, Kair. Franciszek spędził w Egipcie 27 godzin. Po ciężkiej chorobie zmarł profesor Wiktor Osiatyński. Pisarz, publicysta, nauczyciel akademicki, prawnik, działacz społeczny, miał 72 lata. Jako specjalista od prawa konstytucyjnego brał udział w pracach nad przygotowaniem konstytucji z 97 roku. Angażował się w działania społeczne, poświęcał popularyzacji wiedzy o uzależnieniach. Sam zmagał się z chorobą alkoholową. Na koniec jeszcze informacja sportowa. Anthony Joshua, bokserskim mistrzem świata wagi ciężkiej Federacji IBF i WBA. Podczas gali na londyńskim Wembley Brytyjczyk pokonał w 11 rundzie przez techniczny nokaut Ukraińca Władimira Kliczkę. To 19 zwycięstwo Joshua. Brytyjczyk wszystkie walki wygrał przed czasem. Bilans Kliczki po sobotnim starciu to 64 zwycięstwa i 5 porażek. Tyle w tym serwisie Trójki. Kolejno o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela słoneczna, choć na razie głównie na zachodzie kraju, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, południu i wschodzie Małopolski, na wschodzie Mazowsza więcej chmur z przelotnym deszczem, wysoko w Tatrach śnieg. Dziś od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, Marcin Witan w niedzielę ostatniego dnia kwietnia w poranek muzyczny. W muzycznych rozmowach zapraszam Państwa na 2 godziny z dobrą muzyką. Będzie informacja o festiwalu Debiuty, będzie także rozmowa o ciekawej książce, będzie płyta, fragmenty muzyki, która się ukazała, która się ukaże i której zawsze warto posłuchać, a zwłaszcza może u progu długiego weekendu. Przecież tak dla nas ważnego, bo to i święto flagi 2 maja, przypominam tym z Państwa, którzy nie pamiętają, Święto Konstytucji 3 maja i Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Warto o tym pamiętać, a także Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, ale o tym w 2 godzinie nieco więcej. Zaczniemy od debiutów 2017. Pamiętają Państwo 17. w poniedziałek wielkanocny gościłem Michała Guska z Fundacji Chrześcijańskie Granie. Rozmawialiśmy o debiutach w dobrym miejscu w Warszawie na Bielanach. Te debiuty w ubiegłą niedzielę się odbyły i zostały wybrane 2 zespoły. Spośród ubiegających się o debiut Play and Pray, Tomek Jesiński Music oraz Rock and Fire, jury pod przewodnictwem Katarzyny Goszcz wybrało zespół Play and Pray. I oczywiście była także nagroda publiczności. Tę nagrodę otrzymała formacja Rock and Fire. I właśnie 2 utworami Rock and Fire chcę zapoczątkować nasze dzisiejsze poranne spotkanie. Pierwszy utwór nazywa się Powstanie, drugi nazywa się Perły. To są bardzo świeże rzeczy, także te, które Rock and Fire prezentował, występując na scenie i absolutnie porywając i rozkołysując publiczność zgromadzoną w dobrym miejscu. Nie dziwię im się, szczerze mówiąc, że wygrali ten festiwal decyzją jury. Jak tylko będzie większa płyta, zaproszę ich do muzycznych rozmów. A teraz utwór zatytułowany Powstanie. Kiedy nie wiesz, co masz robić i nie wiesz, jak masz żyć, kiedy nie wiesz, kim jesteś i dokąd masz iść. Nie dawaj złemu szansy, nigdy, nigdy nie poddawaj się. Powstań, walcz wojowniku, powstań. Powstań, walcz wojowniku, powstań. Kiedy wszystkie dni zlewają się w jeden dzień, kiedy twoje życie jest jak zły sen, kiedy przegrywasz walkę wciąż ze złem, nie trać nadziei, nie poddawaj się. Powstań, walcz wojowniku, powstań. Walcz wojowniku, powstań! Wake up! Stand up! Rise up, Babylon! Stand up! serce. Kiedy przegrywasz walkę wciąż i wciąż ze złem, nie trać nadziei, nie poddawaj się. Powstań, patrz wojowniku, powstań, patrz wojowniku, powstań. Rock and Fire, energetycznie z Biglem. To jest, proszę Państwa, taka rockowa kapela, której teksty rockowa, właściwie rockowo-regowa, tak bym mógł powiedzieć, której teksty dotyczą bardzo takich codziennych, ale palących nas spraw. Wymowa ogólnie jest dość mocna. Może się Państwo zorientowali już z tego utworu. Taki klimat na ich koncertach panuje. Na razie nie są w stanie jeszcze nagrać całej płyty, ale mam nadzieję, że zwycięstwo, to znaczy wybór przez publiczność jako debiut roku, bardzo im pomoże. Utwór drugi nazywa się Perły. Dopóki wiara ciągle trwa, dopóki nadzieja się. Rock and Fire, czyli Rok i Ogień. Utwór nazywał się Perły. Zapraszam Państwa do śledzenia wydarzeń na scenie muzycznej, nie tylko tych, którzy debiutują, ponieważ Rock and Fire będzie w tym roku na pewno obecny dość mocno. Mają już swoją stronę na Facebooku, na którą można zajrzeć. Będziemy śledzić ich rozwój i zaproszę ich tutaj, jeśli będą mieli większą płytę, większy materiał. Na debiutach jako goście zagrała formacja raperów Młode Koty. Już Państwu o niej mówiłem, graliśmy utwór tytułowy, utwór nazewniczy, można by powiedzieć, zatytułowany Młode Koty. Graliśmy utwór zatytułowany Falochron, zapraszając na debiuty. To są ludzie, których warto naprawdę posłuchać na scenie muzyki chrześcijańskiej, zwłaszcza muzyki hip-hopowo-raperskiej, zdecydowanie teraz się wyróżniają i oni jako zwycięzcy ubiegłorocznego festiwalu zagrali jako gwiazdy na koniec festiwalu debiuty 2017 i wydali swoją pierwszą płytę. Płyta nazywa się Impuls. Teraz z tej płyty Chwalmy Pana, a potem pierwsza część rozmowy z zespołem. Siadam na przystanku, tu szybko zadaję pytanie, więc głodu od Jesus tu, mimo że w koło tłumi ludzi pełno, wyciągam ręce, by uwielbić najwyższego, tak na pewno. Nie zwlekaj, by zrobić to jutro czy za rok, tak. Czas płynie, uważaj, by jego nurt ci nie porwał. Zatrzymaj się na chwilę i słab w ręce swe życie, przestań skupiać się na sobie, by żyć w pełni obficie. Chwalmy Pana dziś, nieważne coś ci stało. Chwalmy Pana dziś, tak, nieważne coś ci będzie działo. Chwalmy Pana dziś, on oddał za nas ciało śmiało. Chwalmy Pana dziś, bracie, siostro, lub to też ty. Wybierz życie na przypale, nie na smule. Jesteś jego dzieckiem, on jest królem. Ty nie wierzysz, ja to czuję. Jeszcze jedno dodam, do tego nowa tożpa, tam gdzie dla was sufit, tam podłoga dla waszego potomstwa. Chwalmy Pana dziś, chwalmy Pana. Chwalmy Pana dziś, chwalmy Pana. Chwalmy Pana dziś. Chwalmy Pana na spontana. Chwalmy Pana dziś, chwalmy Pana. Chwalmy Pana dziś, chwalmy Pana. Chwalmy Pana dziś. Chwalmy Pana na spontana. Tylko dobry Samarytanin, dłoń poda za nim. Jest poniewierany doświadczeniami, dojdziesz do granic. Nikt nie jest dobudowany do bycia przegranym. Grunt zawidowany pod nogami, pęka lód. Niewykonany ruch doprowadza na sam dół. Wtedy czujesz chłód, ból znów. Nie pozwala poukładać myśli. Życie to nie wyścig, możemy być czyści. Wolni od nienawiści, Bóg nam bliski chce być. Wpadamy w sidła, podążając za stadem. Ugotowani na amen, schematy znamy na pamięć. Gadamy, że damy radę, pogłębiamy ranę. Badamy to, co nieznane, gubimy to, co nam dane. Bóg otwiera nam bramę, daje nam nowy testament. Zginam kolana przed Panem, uleczył mnie nad ranem. W tym biegu nie ustanę, Boga chwalę na spontanie. To dzięki niemu powstanę i z martwych wstanę. Chwalmy Pana dziś, chwalmy Pana. Chwalmy Pana dziś, chwalmy Pana. Chwalmy Pana dziś. Chwalmy Pana na spontana. Chwalmy Pana dziś, chwalmy Pana. Chwalmy Pana dziś, chwalmy Pana. Chwalmy Pana dziś. Chwalmy Pana na spontana. Kolejne spotkanie, chwalę Cię Panie. Za to, że żyję, za to, że jem śniadanie. Za słońce i za piękne gwiazdy, by je opisać nigdy mi słów nie wystarczy. Widzę świat pełen radości, pełen nas. Dziękuję Ci, że dałeś nam tłusty bas. Za mamę, za tatę, bez których byłbym nikim. Za siostry i babci, którymi mogę się szczycić. Za miłość, która wciąż mnie powala. Bo zesłałeś nam Jezusa, chwała. Było warto, dlatego dalej walczę. A modlitwą tworzę mój miecz i pancerz. Stoję tu i teraz, obiecuję Ci Boże, że upadając poruszę ziemię i morze. Bo choćby było naprawdę źle, dzisiaj mamy nas i mamy Ciebie, a? Chwalmy Pana dziś, chwalmy Pana. Chwalmy Pana dziś, chwalmy Pana. Chwalmy Pana dziś. Chwalmy Pana na spontana. Chwalmy Pana dziś, chwalmy Pana. Chwalmy Pana dziś, chwalmy Pana. Chwalmy Pana dziś. Chwalmy Pana na spontana. Jakub Rosa, pseudonim Rosa. Michał Bukowski, pseudonim Pax. Fabian Kural, pseudonim Falamir. Dominik Knop, pseudonim Knopek. I dobry duch zespołu. Łukasz Warzecha, bez pseudonimu. Młode Koty, inaczej mówiąc, wygraliście zeszłoroczne debiuty z takim dużym przytupem. Teraz wychodzi płyta zatytułowana Impuls, wydana przez Chrześcijańskie Granie. Właściwie rozmawiamy w bardzo gorącym momencie, bo ta płyta właśnie wchodzi. Tremę zawsze mamy jakoś tam przed każdym występem publicznym. No myślę, że tutaj jest to bardziej jeszcze skondensowane, no bo to jest nasze pierwsze wspólne takie jakby dzieło, tak? Jestem podekscytowany, no ale troszkę stresu też we mnie jest. Ale takiego zdrowego, który napędza. jest to na pewno potrzebna rzecz, bo też zauważyłem, że czasami jak tej tremy nie ma i się wchodzi na takiego pewniaka, to jakby, nie wiem, jest mniej siły na robienie pewnych rzeczy, mniej takiej energii, nie? Jednakże ta trema dodaje takiej energii. Ja się czuję też podekscytowany. No tak, no jeśli chodzi o stres, no to też jest potrzebny, bo też nam też pomaga w tym, że po prostu mobilizujemy się do prób, które są nam bardzo potrzebne. Zauważamy to, że mimo, że może nie gramy na jakichś instrumentach muzycznych, to próby są nam bardzo potrzebne, żeby te wykonania brzmiały jednak jak najlepiej. Nawijamy tak jakby do bitów, czyli już do skomponowanych podkładów. Nie ma z nami na scenie żadnych instrumentów oprócz DJ-a. A powiedzcie w ogóle, jak się zaczęła historia Młodych Kotów? Skąd się wzięliście? Każdy gdzieś tam spotkał Hioba i on to wszystko ogarnął. No i na przykład Falamir tu na koncercie jego dostał płytą w głowę. Ja poznałem go na swoich rekolekcjach. Tupac grał przed nim support i Kuba też gdzieś tam przed nim grał. Zdarzyło się nam pierwszy raz wtedy grać na wspólnym koncercie promującym Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to było. Więc wtedy poznałem Tomka i również wtedy poznałem Michała. Miałem przyjemność również poznać jego narzeczoną, Zuzannę, która teraz jest naszą menadżerką. Przez ten czas, kiedy istnieje zespół, no myślę, zaprzyjaźniliśmy się mocno, tak? Dokładnie rok temu. Rok temu były debiuty, 2016. Ta relacja trwa nadal, kwitnie. Chciałem zapytać jeszcze o Hioba właśnie. Czy bez niego nie byłoby Młodych Kotów? Przede wszystkim to nas zebrał. Był takim łącznikiem każdego z nas, bo to on poznał każdego z nas dopiero. Poza tym Tomek na początku bardzo dużo pracy i energii wkładał w ten zespół. Bardzo dużo zaangażowania i wiele pomysłów z jego autorstwa. Koncepcje muzyczne. Więc on na początku rozkręcił ten pojazd. W momencie, kiedy on już się porządnie toczył, Tomek jakby powiedział, jedźcie sobie teraz. Mam nadzieję, Tomek, że tego słuchasz. Tomek był na pewno iskrą zapalną, to jest raz, a dwa motorem napędowym przez pierwszy rok działania zespołu. Tomek też narzucił taki koncept, że to ma być muzyka, która też daje radość swoją też formą. Wiadomo, głosimy dobrą nowinę, ale też chodziło o formę, żeby to głównie był prosty przekaz, trafiający do ludzi, jakiś motywujący. Poznaliście się stosunkowo niedawno, jak na luz zespołu. Gracie już ze sobą. Przez ten rok to wygraliście debiuty, ale też to wam na pewno trochę pomogło. I tu pytanie właśnie, w jaki sposób, jak moglibyście podsumować ten czas? Dzięki debiutom dostaliśmy możliwość grania na wielu festiwalach, znaczących festiwalach. Myślę, że no, nie tyle w muzyce chrześcijańskiej, w ogóle w muzyce znaczących. Dzięki temu zdobyliśmy ludzi, którzy nas wiernie słuchają. I dlatego też ruszyliśmy z tą płytą, z następnymi koncertami, z następną trasą koncertową, która dopiero przed nami. Z jednej strony także mega sentyment, bo debiuty 2016 były pierwszym występem, w którym wystąpiliśmy razem jako Młode Koty, jako pełen skład, tak. To nam dało też takiego powera, że razem możemy właśnie coś stworzyć, tak? I ludziom dać coś przy okazji. I to był na pewno motor napędowy w kwestii tego, żeby dalej działać, nie? Żeby nie zostać na laurach, tylko żeby tworzyć ten dalszy materiał. W życiu być nie mieć. Być nie mieć. Tak bardzo zmieniły się priorytety. Mówią, że mam gromadzić, ciągle biec. Ciągle biec. Ja pytam, dokąd, skoro nie widzę mety. Mam dość. Od kiedy pragnę w życiu być nie mieć. Być nie mieć. Tak bardzo zmieniły się priorytety. Mówią, że mam gromadzić, ciągle biec. Ciągle biec. Ja pytam, dokąd, skoro nie widzę mety. Debet, kiedy płacę kartą, pardon. Zdominowany przez ujemne saldo. Obcinam te twoje nowe kiksy z pogardą. Stoję i słucham, że ci chcecie pragną. Na bank, na lewo robiony ten paknot. Wszystkie podboje to na pewno pakną. Wymaluję farbą, żyć jak Van Gogh. Kiedy puszczę plotę, weter, jestem magmą. Wybucha wulkan, dość ciał to zagłady. Każda ta zazdrość zostawia złe ślady. Podejrzenia, przekręty, układy. Ostre zakręty i miłosne zdrady. To, co wygaduję o tobie, mija się z prawdą. Jestem jak żmija. Wiemy oboje, że to przez zazdrość. Na parking, szybki wjazd, cztery koła i świadomość, że tężeję już 10 lat, a? Wbijam wzrok w twoje cacko, sztos, powodzi się, pewnie siano masz, ale gdzieś to mam. Zamykam drzwi, mój złom już prawie rozlatuje się. Podbijam, zbijam pionę, patrzę na to, śmieję się. Spropsowałbym nawet to, że hajs masz, maxy skills, Ray-Ban, iPhone, a? To, że dorobiłeś się tego ciężko, pracowniami i nocami w czterech literach mam. Szlak mnie już trafia, ziom, bo ty wszystko masz, nie ja. Znajomość kit by była, lecz nie dla mnie, więc spadam. Od kiedy pragnę w życiu być, nie mieć. Być, nie mieć. Tak bardzo zmieniły się priorytety. Mówią, że mam gromadzić, ciągle biec. Ciągle biec. Ja pytam, dokąd, skoro nie widzę mety. Mam dość. Od kiedy pragnę w życiu być, nie mieć. Być, nie mieć. Tak bardzo zmieniły się priorytety. Mówią, że mam gromadzić, ciągle biec. Ciągle biec. Ja pytam, dokąd, skoro nie widzę mety. Myślę wciąż, czemu jestem smutny z powodu czyjegoś szczęścia. A w nieszczęściu twoim szukam blasku księżyca. Pusta pełnia. Choć to nic nie zmienia, gdy cię widzę, moje ciało działa jak przy zapłonie. Jednocześnie to niebo pojawia się on. Jestem we friendzonie, mam dość. Wciąż odmowy kłamstwa, miłości, zazdrości i szaweł. To tylko słowo, chociaż zabija. Spytaj Kaina, gdzie jest Abel? Jezus, faryzeusze, Józef, jego bracia. Biblia wam odpowie. Zazdrość to chrześcijan, nic nie zrobisz. Masz wolną wolę. Many, many chcesz wydawać, by na równi stawać z nimi. Jak się jeszcze upokorzysz, byle by wyrównać wynik. Walka charakteru z wytworem mody, ziom. To nie ambicja, to czysta zazdrość. Przecież widzisz, jak cię blokuje. Sam powiesz szczerze, źle się z tym czujesz. Paraliż życia dominuje, złodzieś knuje. Ty się snujesz, nie wojujesz. Może po trupach licząc na czyjeś nieszczęście. Byleby mieć lepiej, byleby mieć więcej. Bez od kiedy pragnę w życiu być, nie mieć. Być, nie mieć. Tak bardzo zmieniły się priorytety. Mówią, że mam gromadzić, ciągle biec. Ciągle biec. Ja pytam, dokąd, skoro nie widzę mety. Mam dość. Od kiedy pragnę w życiu być, nie mieć. Być, nie mieć. Tak bardzo zmieniły się priorytety. Mówią, że mam gromadzić, ciągle biec. Ciągle biec. Ja pytam, dokąd, skoro nie widzę mety. Jak się to tworzenie materiału dokonuje? Bo jest płyta zatytułowana Impuls. Tytuł dość znaczący, bym powiedział, no bo impuls to jest pewien bodziec, prawda? Coś, co nas skłania do czegoś. Tak, tak jak przy tworzeniu poszczególnych numerów. Najpierw musi pojawić się ten impuls, tak? Też często i przy okazji koncertów właśnie rozmawialiśmy na różne tematy i wykreowały się z tego niektóre numery właśnie. Czy to jest zazdrość, kiedy rozmawialiśmy o jakiejś powszechnej zazdrości, czy to własny tor, kiedy wspominaliśmy o jakimś obieraniu własnego toru w życiu, każdy indywidualnie. Także no, to był taki właśnie zapalnik, impuls. No, to bardzo indywidualnie przebiega tworzenie każdego numeru z osobna. Nie ma chyba jakiegoś takiego jednego patentu, jednego schematu, że klepiemy tak i tak. Spotykamy się, siadamy razem, rozmawiamy i często jest tak, że dzielimy się po prostu naszym życiem i z tego wychodzą pomysły na kolejne numery, nie? Także to jakby no, sam proces tworzenia jest po prostu taki, że się spotykamy, rozmawiamy i dopiero po jakimś tam czasie rozmów, opowiadania sobie o swoich przeżyciach, myślenia na różne tematy, właśnie o, to słuchajcie, a może zrobimy o tym kawałek, nie? Bo to widzimy, że to problem, nie? Trzeba o tym powiedzieć, no. Każdy z nas w zasadzie też słucha rapu, tak? I równie przeróżnej muzyki. Fabian akurat jest też producentem w naszym zespole, zajmuje się muzyką, warstwą muzyczną. Więc też mamy jakiś taki skoncentrowany też klimat, w którym chcemy wspólnie wszyscy iść. No i tak to się odbywa. Raz Fabian robi muzykę, innym razem znowu wybieramy produkcję od innych producentów, czy zaprzyjaźnionych, czy jakichś obcych, których znajdziemy właśnie, a produkcje nam się podobają. No i staramy się je zdobyć wtedy, pochwycić i dajemy swoje 5 groszy na każdy numer. Jest nas w zespole 4 rapujących. Czyli nie ma jednego autora, który powiedzmy mówi, będziemy śpiewać to, co ja tam napiszę, bo to będzie najlepiej. Każdy z nas tu przeżył dość dużo, jak na swoje lata albo starsze lata, ale każdy tu ma coś do powiedzenia na każdy temat, który rozmawiamy. Ktoś ma coś z tym wspólnego, więc nie ma jednej osoby, która mówi, jaki kawałek zagramy i mówi to za każdym kawałkiem, bo to wychodzi indywidualnie od każdego, co kawałek. co kawałek ktoś inny coś dorzuca i wtedy to powstaje. No, no każdy rzuca pomysł i zazwyczaj spośród tych wszystkich pomysłów wybieramy, nie? Wybieramy kawałek, bo na przykład no, mamy jakieś skojarzenia, mamy jakieś, jakieś myśli. No, także na pewno jedna osoba rzuca temat. Natomiast jeśli chodzi o taką kwestię tekstów, kwestię refrenów, no to jest zawsze wspólna praca. Każdy pisze swoją zwrotkę, ustalamy kto, ile, jak. Kto ma potrzebę i chęć napisania więcej, kto mniej, kto chce się wypowiedzieć bardziej, kto mniej, jaki to będzie refren, czy to będzie refren prosty, taki, który wpada w oczy, to jednak będzie refren, żeby po prostu puścić sobie 5 razy i za 6 razem, kurczę, o to im chodzi, nie? I to jest też o tyle ciekawe właśnie, kiedy wybieramy temat i wtedy się okazuje, że jesteśmy z różnych miast, jesteśmy w podobnym wieku i dotykają nas praktycznie te same problemy, tak? I jesteśmy w stanie właśnie w jednym kawałku opowiedzieć co nieco każdy indywidualnie o swoich przeżyciach i tworzy się wtedy całość, jakby jeden koncept. A skąd nazwa Młode Koty? Młode Koty, z tego co pamiętam, to Hiob właśnie urodził tą nazwę, Młode Koty. No koty dlatego, że jednak wszyscy byliśmy zbieraniną chłopaków z osiedla, gdzieś z miasta, czy też zza miasta, prowincji. Na scenie, w ogóle na jakiejkolwiek scenie, w kwestii muzyczno, rapowo, jakiejkolwiek, byliśmy po prostu bardzo, bardzo świezi i bardzo, bardzo tacy niedoświadczeni. Takie stwierdzenie, że ktoś jest kotem, niedoświadczony, adeptem, takim kimś, kto dopiero zaczyna, który jeszcze się nie orientuje. Ja też takie miałem doświadczenie, że w gimnazjum często na pierwszoklasistów się mówiło, że o, koty przyszły, kici i tak dalej. Kot, kocur, mówi się na coś konkretnego, dobrego, że to jest kot, to jest dobre, więc Młode Koty to są przede wszystkim raperzy rzeczywiście wchodzący dopiero na scenie, ale dobrzy, z pazurem i potrafiący konkretnie namieszać. Co tak naprawdę się okazało, bo ja osobiście dołączając do projektu, nigdy bym nie sądził, że pójdzie to tak daleko. Tomek do mnie zadzwonił, słuchaj, bo jest taki kawałek, tutaj projekt z chłopakami, czy zrobisz skrecze? No, mówię, okej, spoko, nie? Nie uważacie, że już, nie wiem, sukces już jest osiągnięty, prawda, odtrąbiony, absolutnie, absolutnie. Nie? Nie ma takiej opcji. Nie, cały czas się staramy, cały czas dążymy do jakichś swoich obranych celów, no ale naszym priorytetem jest też głoszenie dobrej nowiny przede wszystkim, głoszenie Pana Jezusa, radości, zmartwychwstania, tak. Absolutnie nie czujemy, że osiągnęliśmy sukces, ale na pewno to jest taki ciekawy krok w naszym wspólnym przedsięwzięciu i działaniu. Dodam, że poszło to w taką stronę, która mnie najbardziej cieszy, bo powiedziałeś, że tutaj przede wszystkim chwalimy Pana Jezusa i rzeczywiście zostaliśmy już kilkukrotnie zaproszeni do projektów takich jak Rekolekcje czy Profilaktyka dla Młodzieży. No ja się ogromnie spełniam w takiej pracy i widzę też, że cały zespół spełnia się w tym powołaniu. I to jest świetne, że możemy użyć Młode Koty jako narzędzie ewangelizacji. To jest w ogóle super w tym wszystkim. Żyję we śnie, tak mijają mi dni i lata. Mówią, że żyję w strachu, robią ze mnie wariata. W podstawówce z kumplami w piłkę wymiatał. Chciałbym Django, Riffa, Bregas, Messi czy Morata. Bang, bang, nie wierzysz mi, a ja liczę dni, w których było wszystko w porządku i ból nie dokuczał mi, bo liczę je na palcach jednej ręki, ale nie policzę mojej męki, nie. Gdybym był swoim lękiem, wpadłbym pod storm, wow. Gdyby ból nie nauczył mnie niczego, Machlemore, przegrałbym życie z Kretesem, a drug dealer dalej pocieszałby mnie SMS-em. Nabrałem empatii do ust, chcę dać im upust. Z policzków kapie mi na kartkę tusz. Blokuje mnie i czuję się sparaliżowany, ale gdy w końcu z nim wygram, będę niepokonany. Bang, bang, bang. Bądź spokojny, synu. Każdy chce być gangsta. Ty bądź ten prawdziwy. Ty bądź. Ty bądź ten prawdziwy. Będę. Odbyłem poważną rozmowę dziś. Nie uwierzycie, ale właśnie mi się Jezus śnił. Coś w stylu, mam dla ciebie powołanie, chłopcze. Przygotuj się na przygodę z rapem. No niech tak będzie, biegnę. Tylko się pytam, gdzie gdzie moje orędzie jest. Bądź spokojny, synu, odmawianie wygód. Będziesz męczennikiem poprzez marnotrawnych synów. Uwierz mi, że taka gra, każdy już tu chlał, więc to rap czy pap, co? Każdy chce być gangsta, ty bądź ten prawdziwy. I mają czuć prawdę, kiedy wbijasz na rewiry. Era rapera naciera, uwiera, co by się nie działo, ej. Dali tu niby wszystko, martw tylko, że nie rośnie fame. Him, hej, nie rośnie fame. Już na okłamane wersy ich opada ciemny kurz. Bang, bang, bang. Bądź spokojny, synu. Każdy chce być gangsta. Ty bądź ten prawdziwy. Ty bądź. Ty bądź ten prawdziwy. Będę. Jakie wiążecie nadzieje z tą płytą? To jest pewien etap. Etap się zamknął, tak? Jest 9 utworów. Dwa z nich ujrzały światło dzienne dość wcześnie. Falochron i Młode koty. Zresztą, żeby było ciekawiej, nie wiem, czy to dobry trop. Oryginalnie nie młode, tylko młode. Taka nasza przekora młodzieńcza też. A co do płyty? Oczekiwania. Mogę się wypowiedzieć za siebie, no ale tak jak mówi tytuł tej płyty Impuls, chcielibyśmy przede wszystkim dać ludziom impuls do jakiegokolwiek myślenia, do zastanowienia się nad głębszymi sprawami. Chcielibyśmy dać ludziom także trochę radości. Znaczy ja tak myślę, że też taki impuls do spełnienia marzeń, do tego, że ludzie młodzi mogą już spełniać marzenia swoje, że mogą robić to, co chcą, a nie to, co aktualnie muszą. Tak było, myślę, że z nami. Mamy nadzieję, że to pójdzie dalej w świat, że wielu ludzi o nas usłyszy. No i co? No i cieszymy się z tego, że wydaliśmy tą płytę. Cieszymy się z tych utworów, jesteśmy zadowoleni. To myślę też, że jest ważne to, że jak artysta, czy tam... Nie wiem, czy możemy się nazywać artystami, ale po prostu... Jak są zadowolone osoby, z których to zrobiły, to myślę, że jest okej. Dla mnie impuls jest impulsem do myślenia o drugiej płycie. Tak szczerze, mamy konkretny materiał, mamy wytłoczony nakład, możemy to dotknąć, wziąć w ręce i dla mnie to jest impuls myślenia o kolejnej płycie, która na pewno będzie bardziej rozwinięta. Wiem, że już wszyscy myślimy o kolejnych kawałkach, o koncepcjach i tak dalej. To jeszcze mam pytanie do waszego dobrego ducha, Łukasza. Powiedz mi, jakbyś tak miał zrobić taką setkę, która by szła we wszystkich wielkich telewizjach, żeby powiedzieć, co jest najlepszego w Młodych kotach? Dlaczego warto ich słuchać? Przede wszystkim młodość, power, świetne teksty, dobre bity. I cóż więcej, no słuchać. Po prostu człowiek jak włączy ich muzę, to sam zaczyna skakać. Zarażacie, to już widać. Publikę też. Porwaliście publiczność w jakimś sensie, nie? W jaki sposób ta płyta będzie się rozchodzić? Będzie można zakupić poprzez Fundację Chrześcijańskie Granie. Dochód ze sprzedaż płyt zasili Fundację Chrześcijańskie Granie, dokładnie. Internetowo i w takiej fizycznej wersji, na koncertach głównie. Także zachęcamy. Także zachęcamy. Zachęcamy serdecznie. Szukać. No pewnie jeszcze w jakimś konkursie, nie? Ja wam życzę też tej drugiej płyty. I co, trasa koncertowa jakaś ułożona? Coś dalej wiadomo, co będziecie robić po wystąpieniu jako gwiazdy w debiutach tegorocznych? Tak, w zasadzie jeśli chodzi to do sierpnia praktycznie mamy zaklepane kilka koncertów. Nie chcemy jeszcze o nich mówić, bo wymagają potwierdzenia, no ale na pewno pojawimy się w wielu miastach i na kilku większych festiwalach. Ale to wszystko na bieżąco będzie można śledzić na naszym Facebooku, jeśli mogę tak tu zareklamować, wpisując my, u, o, d, e, k, o, t, y. Znajdziecie nas pod tą frazą na Facebooku. Oh! Zjebanie szklanka, upadnie się dowiesz i nikt mi nie powie, że grunt to zdrowie. Za długo miałem depresję na sobie, znosiłem jak łachy depresję i fobie. Ty niby pod ziemię, więc żyć jak w grobie. Ja tam nie skończę wędrówki po globie. Jestem obcy dla nich, nie z tej ziemi. Trochę zielony, dojrzewam się to zmieni. Nie będę zgrywał już Maranata. Panie przyjdź proszę Maranata. Gdzie chcesz bym poszedł, idę i głoszę, upadam i tego nie znoszę. Gdzie chcesz bym poszedł, idę i głoszę, upadam i tego nie znoszę. Skazany na rap, obrałem tu cele. Proces toczył się jak fele. Naciskasz klawisz i nie mam nie dili. Tu żaden klawisz nie posiada wili. Też byłem tam jak paru meneli. Woda w lokalu jak na karuzeli. Już mnie to nie kręci jak smak falafeli. Nie rzucam mięsem i wchodzę tu w bieli. Dziękuję panie za wszystko. Za miłość, za wiarę, za pokój. I za to, że mnie prowadzisz. Nie muszę w tym życiu stać z boku. To bycie z tobą jak Bogo prawie. To ma za tobą tak błogosławie. Co im zostanie po logosławie. Się wypinają jak ogon pawie. Marzenia, plany i sny, sny, tak realne jak dotyk, dotyk. Odpowiem na każdą iskrę, trotyl. Biorę tu miłość jak antybiotyk. Nie liczę na żadne fanty, co ty. Wybieram przedział, to moja kolej. To moja kolej, to moja kolej, to moja kolej, to moja kolej. Zamknięty bez celu w tej celi, gdzie ludzie by chcieli, bym rzucił fana B. Odbijam, by wszyscy wiedzieli, że trafiam do celu celowo, a nie jak loterii. Jak na strzelnicy, brat, chciałbym ustrzelić to szczęście, a życie podkłada mi chłody, tak. Zamiast pocisku ślepaki mam, więc strzelam ślepo, tak. Bęk, bęk i nie trafiam. Chyba wolałbym położyć się ziomek na tory, bo jakoś chyba nie wyrabiam. Wydalam z moczy ograniczenia i paplaninę, że mogę mieć miłość za hajs, dupę za pieniądz i amfetaminę. Wybrany ze mocy zamknięty na kutkę, oddechy do dechy, oddechu nie chwytam. I nie wiem co robić, bo szczęście mi bryska jak czar. Nie jestem jak David, więc staję tutaj i oddaję życie tobie. Uczynię cichym, pokornym, takim jakim jesteś Bogiem. Odstawiam wojenny młot, ha, co? Tak, to nie Warhammer. 40 tysięcy razy traciłem wiarę w siebie. You've got it. Nie kręcę się jak windmill, zapatrzony w jedną stronę. Wiem, że windmill nastała tu dzięki tobie. Marzenia, plany i sny, sny, tak realne jak dotyk, dotyk. Odpowiem na każdą iskrę, trotyl. Biorę tu miłość jak antybiotyk. Nie liczę na żadne fanty, co ty. Wybieram przedział, to moja kolej. To moja kolej, to moja kolej, to moja kolej, to moja kolej. Marzenia, plany i sny, sny, tak realne jak dotyk, dotyk. Odpowiem na każdą iskrę, trotyl. Biorę tu miłość jak antybiotyk. Nie liczę na żadne fanty, co ty. Wybieram przedział, to moja kolej. To moja kolej, to moja kolej, to moja kolej, to moja kolej. Młode koty, utwór nazywał się Własny tor, ten, który właśnie cichnie pod nami, a rozmowie towarzyszyły utwory z płyty Impuls, Chwalmy Pana, Zazdrość i Vis-a-vis. To jest, proszę Państwa, tego rodzaju muzyka, która myślę energetyzuje i ułatwia wstawanie rano na pewno dzisiaj, a poza tym Młode koty wygrały, jak już mówiłem, debiuty 2016, pewnym rodzajem nagrody, czy właściwie ułatwienia im kariery, no kariera za dużo powiedziane, ale ułatwienia im grania, ta historia zespołu przyspieszyła, tak jak Państwo słyszeli. Było właśnie to zwycięstwo, mogli wydać płytę, Chrześcijańskie Granie, fundacja tę płytę wydała. No i już też, jak Państwo słyszeli, zastanawiają się nad kolejną płytą, a ja będę miał dla Państwa 5 egzemplarzy tej płyty. 5 egzemplarzy płyty Młodych Kotów. Dla tych z Państwa, którzy na adres marcin.witan@polskieradio.pl napiszą do mnie i spróbują odpowiedzieć na pytanie, skąd pochodzą raperzy Młodych Kotów. Bo to jest taka formacja, która z różnych miejsc, dla ułatwienia powiem, że z południa Polski pochodzi. Proszę poszukać, pokombinować, skąd pochodzą raperzy Młodych Kotów. Będę miał dla Państwa 5 płyt. Naprawdę warto. Impuls jest gorącą płytą, dopiero co wydaną. A więc serdecznie zapraszam. Oczywiście nie żegnamy się z Impulsem. Teraz utwór zatytułowany Raban. Życzą wszyscy, chce na mnie fame, już dławię się nim i temat mi bliski, bo chcę mieć sławę, hajs, talent, najbę, 102 MC grawę. Po koncercie wpadam w tłum kierowany, rządzą bycia debes, HD. Wiwaty i fanfary gra na cześć i chwałę tego, który jest ciemnością, a ciemnością jest diabeł. To chyba sens, zalany potem budzę się i składam ręce, prosząc o pokorę, bo tylko ją pragnę mieć, czy wiesz? Liczą na mnie matematycy, nie jestem nima, daj im przykład, oni nie przełkną tego, prawda pali jak zemsta habanero. Napchane bebechy, no i napchane germany. Boy, nie martwię się, bo każdego z nas czeka ostateczny sąd. Stosuję się, bo to bardziej pewne, jak nabyta waga, kiedy wcinasz precle. Nadwaga z choroby, a z wyboru to różnica jest. Zasada jest prosta, nie potrafisz, to przestajesz jeść. Że zjadasz mnie, przez żołądek do serca trafiam, będę tu jak śniadanie. Każdy dzień ze mną to dawka energii i vibe'u na kolumnach, słuchawkach. Robimy raban, jabadaby, to zajawka. Ciągle gada, że zjadasz mnie, przez żołądek do serca trafiam, będę tu jak śniadanie. Każdy dzień ze mną to dawka energii i vibe'u na kolumnach, słuchawkach. Robimy raban, jabadaby, to zajawka. Ciągle więcej, ciągle więcej. Mówią mi, odwracam się do nich tyłem dalej, zamykam drzwi. Powiem co kryje się za nimi, reklamy asasyni, bye bye. Gardzę nimi jak obietnicami wyborczymi. Gdy przestanę pragnąć, wróci Elvis Presley. Albo prędzej rock'n'roll zatańczy Magda Gessler. Chodzę wciąż głodny, mam swój styl modny, wiem. Liczą się tylko wersy, nie obchodzi mnie już oxygen. Nie znasz mnie? Uwierz mi, poznasz mnie, dobrze wiem. Jak to jest stać we mgle, żyć jakby poza szkłem. Jestem falami, stoję ponad podziałami. Hajs, ciągle mami, ale też ciągle rani, ej. Ciągle gada, że zjadasz mnie, przez żołądek do serca trafiam, będę tu jak śniadanie. Każdy dzień ze mną to dawka energii i vibe'u na kolumnach, słuchawkach. Robimy raban, jabadaby, to zajawka. Ciągle gada, że zjadasz mnie, przez żołądek do serca trafiam, będę tu jak śniadanie. Każdy dzień ze mną to dawka energii i vibe'u na kolumnach, słuchawkach. Robimy raban, jabadaby, to zajawka. Raban, zespół Młode Koty z płyty Impuls. Trudno nawet, proszę Państwa, wymienić, jak oni się dokładnie wszyscy nazywają, bo oczywiście raperzy nie używają swoich nazwisk. DJ Aczu to są skrecze, czyli te takie muzyczne podkłady. DJ Anem, Wełenka, Falamir. No i tak jak się próbowali przedstawiać, tak chcą funkcjonować i tak to powinno zostać. Młode Koty zagrały na zakończenie festiwalu Debiuty 2017, w którym jeszcze raz Państwu przypomnę, zwyciężył zespół Play and Pray. No i zgodnie z tradycją będę się starał ich zaprosić, ale oczywiście wtedy, kiedy będą mieli coś większego, a między innymi wygrali zapewnienie udziału w kilku naprawdę ciekawych i ważnych festiwalach muzycznych w tym roku, a także warsztaty logopedyczne i emisji głosu Katarzyny Goszcz. To jest bardzo dobra nagroda. To, co u nich kulało, to między innymi właśnie emisja głosu, ale na pewno to poprawią zespół tworzący w nurcie tak zwanej muzyki uwielbienia. Ale bardzo interesujące muzyczne eksperymenty, także chórek, ciekawe głosy, Play and Pray, warto ich śledzić. No i kapela Rock and Fire, która wygrała plebiscyt publiczności, której utworami rozpocząłem spotkanie z Państwem. Kontynuujemy podróż przez płytę Impuls zespołu Młode Koty. Utwór nazywa się Ebenezer. Michał, po. Młode koty, Ebenezer Scrooge, yeah. O. To choć wieczór i taka kmina nagła. Wysyłam to lotto, no i nagle szóstka wpadła. Supi happy, co za piękny surprise. Teraz tylko czekam, aż na moje konto wpadnie hajs. A w międzyczasie usuwam się znajomy. No bo bogatemu z biedakami nie przystoi. Do przyjaciół piszę, że nie lubiłem ich. Jeszcze będą chcieli coś pożyczyć. Rodzinę już wyzbyłem od najgorszych. I nagle ogar w akcji, kupon z poprzedniej kumulacji. Biorę wszystko albo nic, własny ogon gonię. Mów mi Ebenezer, to co moje jest w mamonie. Biorę wszystko albo nic, biegnę w maratonie. Ode mnie wara ziomie, ode mnie wara ziomie. Biorę wszystko albo nic, własny ogon gonię. Mów mi Ebenezer, to co moje jest w mamonie. Biorę wszystko albo nic, biegnę w maratonie. Ode mnie wara ziomie, ode mnie wara ziomie. Widzę napis kasyno, brakuje mi kasy, no. Spaczam z trasy, odpinam pasy. Wychodzę wszystko na tacy, podane jest tacy. Zielony, wpadam na pasy. Po drodze patrzę brudasy, każdy na kasy własne. O, nie rozmieniam się na drobne. W ogóle robią kogle, mogle w bani, tacy zacofani. Bandy tam nie wita w drzwiach, może pomnożę kapitał. Łapię za chwytak i znowu cała moneta mi znika. Jak coś we mnie kiedyś pękło, poczułem na własnej skórze, czym jest piekło. Więcej, więcej, rozsadza wnętrze. Później chcesz wrócić, a ratuje cię tylko miłosierdzie. Ciskamy gaz, gonimy świat, tracimy czas, którym szukamy siebie, a gubimy nas. Wiemy, że każdy popełnia błędy. Znam kogoś, kto leczy rany, ciągle mówi, kto następny. Biorę wszystko albo nic, własny ogon gonię. Mów mi Ebenezer, to co moje jest w mamonie. Biorę wszystko albo nic, biegnę w maratonie. Ode mnie wara ziomie, ode mnie wara ziomie. Biorę wszystko albo nic, własny ogon gonię. Mów mi Ebenezer, to co moje jest w mamonie. Biorę wszystko albo nic, biegnę w maratonie. Ode mnie wara ziomie, ode mnie wara ziomie. Ataka, łapy trzęsą mi się, jakbym ją miał. Kiedy mam hajs, czuję się, jakbym wygrał Nobla. No ba, bo przecież chciałbym go mieć. Mori, mori, jeszcze więcej, ziom. Poradzić nic nie mogę na mój chory stan. Emocje napięte jak struny w modelu Gibson Amela. Pada na ziemię, kiedy widzę tych wszystkich, którzy mają więcej tego złotego, co słowie mnie. Powoli trochę wpadam w to zakłopotanie. Co mam zrobić, by być bogatszy? Dalej, dalej. Relacje mi opadły jak śnieg. Chcę zbierać i zbierać. Zamiast życia liczy się już tylko złota pęta. Depresja, tak się chyba nazywa ostatni przystanek. Gdy zamiast do miłości mam pociąg do złotych klamek. Więc spuść parę i siądź na sekundy dwie. Zobacz, czy w życiu liczy się tylko ten cash. Biorę wszystko albo nic, własny ogon gonię. Mów mi Ebenezer, to co moje jest w mamonie. Biorę wszystko albo nic, biegnę w maratonie. Ode mnie wara ziomie, ode mnie wara ziomie. Biorę wszystko albo nic, własny ogon gonię. Mów mi Ebenezer, to co moje jest w mamonie. Biorę wszystko albo nic, biegnę w maratonie. Ode mnie wara ziomie, ode mnie wara ziomie. Ebenezer, zespół Młode Koty z płyty Impuls. Nie wiem, czy państwo kojarzą taką postać. Ona jest ważna dla tego utworu. Postać literacka. Ebenezer Scrooge to jest bohater opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa. Taki człowiek, który był kutwą z kąpiradłem, żyłą, czy jak go tam jeszcze można nazwać. Musiała go spotkać bardzo pouczająca, metafizyczna przygoda, aby stał się człowiekiem życzliwym, otwartym, serdecznym, rozumiejącym potrzeby bliźnich. Bardzo piękna opowieść, do której warto wracać, nie tylko w czasie Bożego Narodzenia. I właśnie o Ebenezerze Scrooge'u śpiewali chłopcy, raperzy z zespołu Młode Koty z płyty Impuls. Jeszcze jeden utwór z tej płyty, tytułowy, Impuls. Chcę połączyć się z centralą, nie wiem nawet co się stało. Halo, halo, halo, halo. Nie rzucaj słuchawką śmiało, powiedz, że mnie brakowało. Halo, halo, halo, halo. Chcę połączyć się z centralą, nie wiem nawet co się stało. Halo, halo, halo, halo. Nie rzucaj słuchawką śmiało, powiedz. Jedni tu mają za długi język, inni za długi zrywają więcej. Moje zasługi to kawał nędzy, pragnę być drugi na pozycji sługi. Dla pieniędzy to ziarno rzucam pomiędzy skrywaniem buca. Buca wypluję bez interwencji, bo cały czas stoję, nie kucam. I czuję, że rzucam się na głęboką wodę jak facet, wiesz. Mówią mi, że coś tracę też, bo wykonuję te prace. Chcesz mieć kontakt, czy na kotach siano, bo kontakt nie chowam tego, co dano mi. Przebacz mamo mi za wszystkie powroty rano. Jestem wszędzie bez kres, ciągnie mnie w tłum. Kiedy chcą zainwanować kumplą, wdychasz dym do płuc. Szukają mnie w klejpach, kasynach, klubach, go-go. Gonią mnie balon, wszystko przed sobą, hashtag bongo. Jestem dopaminą, radością w czystej postaci. Nie przekupisz mnie, choć system na tym straci. Poza nacją, poza racją, to ja jestem akceptacją, akceptacją. Halo, halo, halo, halo. Chcę połączyć się z centralą, nie wiem nawet co się stało. Halo, halo, halo, halo. Nie rzucaj słuchawką śmiało, powiedz, że mnie brakowało. Halo, halo, halo, halo. Chcę połączyć się z centralą, nie wiem nawet co się stało. Halo, halo, halo, halo. Nie rzucaj słuchawką śmiało, powiedz. Powiedz, a? No siemanko, co jest mordo? Ej stary, mam ci tyle do opowiedzenia. Odebrali na fali, ciężka słuchawka w dłoni. Ciężar przeżycia, który jak kotwica przez nią rzucam do nich. I ta radość ze świadomości, w której wiem, że skasowano moje peelingi. Mimo już rzuconych tych kości nie mogę pozbierać się z tej radości. Powiem jak to jest, dobijać się i dzwonić, dzwonić, dzwonić. I słyszeć tylko przez te długie dni. Mimo że środków na koncie pełno, coś zrywano w lis. Chcę żyć, przecież tyle mam problemów. Tyle pytań do zadania, przecież tyle masz człowieku też. Tak ciężko jest zdobyć się na chwilę szczerości, a tak trudno zatrzymać się, mimo że ciągle trwa pościg. I walcz, proszę nie daj się tańcz, póki masz szans. Nie trać nadziei, rozgrywaj życie tu szachmat. Kiedyś dryn, dryn, bla bla, dzisiaj kontaktu nie mamy już. Nie gadamy, choć w tel kontakt zapisany jest. Twarze dzieciństwa, twarze z boiska, gdzie grałeś oddawając serce do ostatniego gwizdka. Dziś to się zmienia, czekając na ostatni sygnał, mocna więc. Kiedyś dzisiaj nie jest zbyt stabilna już. To nie jest luz, chciałbym mieć je obok tu. Spłacić zaufania dług, wybrać jedną właściwą z tych tysiąca niewłaściwych dróg. Dla moich ludzi zrób salut. Salutuj. Ma ich w opiece Bóg, dzięki za relacje, które dodają tchu mi. Hej, hej, dodają tchu mi tak. Halo, halo, halo, halo. Chcę połączyć się z centralą, nie wiem nawet co się stało. Halo, halo, halo, halo. Nie rzucaj słuchawką śmiało, powiedz, że mnie brakowało. Halo, halo, halo, halo. Chcę połączyć się z centralą, nie wiem nawet co się stało. Halo, halo, halo, halo. Nie rzucaj słuchawką śmiało, powiedz. Powiedz, a? Młode Koty z płyty Impuls i na dzisiaj wystarczy. Pamiętajcie Państwo, że mam 5 płyt właśnie z tymi utworami, z jakich stron, z jakich miejsc pochodzą raperzy zespołu Młode Koty. marcin.witan@polskieradio.pl. Czekam na Państwa odpowiedzi. Oczywiście spotykamy się po godzinie 7, ale zanim to się stanie, to posłuchajmy utworu człowieka, bez którego, jak Państwo słyszeli, nie byłoby Młodych Kotów. Tego, który ich wprowadził w ten świat, który ich wymyślił, a potem zostawił, aby sobie sami radzili. Hiob, Tomek Karenko. Utwór Ga z projektu, który powstaje. Mam nadzieję, że niedługo się ukaże. Zabierz mój smutek, zabierz mój strach, zabierz mój gniew, już nie chcę tak. Zabierz mą pychę, zazdrość i pat. Weź obojętność, co rani tak.